są tacy, którym zasady ręki nie podaje. Cecha A, D, A i P, szanujemy się nawzajem. Oni to oni, a my to my. Dwulicowych skurwysynów jebać tak samo jak psy. Ja znam zasady gry i nie dbam o opinię. Jeśli przerwałeś zaufania linię, marny raperze, weź się stąd zawijaj. Ja mówię szczerze, teraz twój czas mija. Każdy farmazon, łykasz tak jak spermę. Jebać tych, co za plecami sieją ferment. Nie zostaniemy przyjaciółmi. P i H to mój wspólnik. My wciąż na scenie, a obstrańców to boli. Tylko zwycięstwo może dziś nas zadowolić. To jest ten styl, pełen bólu, pełen złości. Środkowy palec, ziomuj, zawsze w gotowości. Mówisz, że w domu masz wielki dramat, a tego gówna słucha nawet moja mama, Mówisz, że w domu masz wielki dramat, a tego gówna słucha nawet moja mama, ej. Mówisz, że w domu masz wielki dramat, a tego gówna słucha nawet moja mama, ej. Mówisz, że w domu masz wielki dramat, a tego gówna słucha nawet moja mama, ej. Przynoszę dramat, jestem jak ból, który nie mija. We wrogów wbijam, pisy mordę lizą. Mówią, miłość jest ślepa, ich życie to suka. Nie jeden z nich kocha to kurwę, przejdę po nich w butach. Nie puszczę pary, chociaż przed oczami dramat. Jesteś silny na tyle, na ile pozwalam. Nieśmiertelny rap, nigdy nie zginę. Jestem z pokolenia, które piło jodynę. Najgorszy sen się spełnia, wiedziałeś, że wrócę. Jadę po tobie na traku jak po burej suce. Prawda odporni, tu nic nie jest na niby. Ty jesteś jak cyrkonia, wyglądasz jak prawdziwy. Walczysz o hasł powietrza, to mój słów potok. Białystok w twoją twarz jak chloroform. Ty swój cień gonisz, bolesne choć szczere. Życie nie komiks, tu nie będziesz bohaterem. Naprzeciw ciebie wychodzi ode mnie znowu drama, czysta prawda w 7 gramach ołowiu. Wypiła godzina, wskazówki mówią popatrz. To już nie zegarek, to bomba zegarowa. Mówisz, że w domu masz wielki dramat, a tego gówna słucha nawet moja mama, Mówisz, że w domu masz wielki dramat, a tego gówna słucha nawet moja mama, ej. Mówisz, że w domu masz wielki dramat, a tego gówna słucha nawet moja mama, ej. Mówisz, że w domu masz wielki dramat, a tego gówna słucha nawet moja mama, ej. Frajerami kosa, z przyjaciółmi sztama. Cecha A, D, A i P, dziś wam serwujemy dramat. To jest ten styl, w który wkładamy serce. Twoja matka o ten syf pewnie ma do nas pretensje. Poszło w osiedle, ten rap na wagę złota. Podkręć to głośniej, jeśli jesteś swój chłopak. Wjeżdżam na scenę, może ziomuś wpadniesz. Daję ten rap, nikt nas z tego nie okradnie. To rap moje realia, skrzepu betonu dotknij. Te utwory żyją bez radiowej promocji. Amatorka przed snem może stać nam pałę. Codziennie o tej samej porze mają happy hour. Mówi, że w domu masz wielki dramat. Przed lustrem zakładasz swoje stare ubrania. Muzyka miasta, przy niej gaśnie każda kurwa. Zepnij włosy, zabierz buty.